بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. آج ہمارا سورة القدر کی تجوید اور قرآت کے حوالے سے لیکچر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه، انا پر نون پر تشدید ہے اور ساتھ چھوٹی مد ہے. انا انزلناه، اخفا کر کے انزلناه فی لیلۃ القدر. اب یہ جو قدر ہے، یہاں پر دال پر قلقلہ بھی آئے گا اور را پر بھی جزم ہے، دال پر بھی جزم ہے، تو ان کو ملانا اور قلقلہ کو واضح کرنا یہ ضروری ہے، اس کے لیے پریکٹس درکار ہوگی. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک، دال پر قلقلہ، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، دال پر قلقلہ ہوگا. خیر من الف شہر، اب یہاں الف یعنی حمزہ آیا ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا حروف اظہار ہیں، تو من کو اظہار کر کے پڑھا جائے گا، اخفا نہیں کیا جائے گا. آگے آ گیا شہر، اب یہاں پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں شاہر، یعنی ہا کے اوپر ان کی زبر کی آواز آتی ہے، یہ غلط ہے. ہا پر بھی جزم ہے اور آگے را وقف کرنے کے بعد بھی جزم بنے گی، تو اس کو صحیح انداز سے پڑھنا ہے. خیر من الف شہر، یعنی شہر، ہا کی آواز بھی آئے اور را بھی ساتھ مل جائے. تنزل الملائکتو، ملائکتو نہیں پڑھنا، یعنی حمزہ کی آواز کلیئر ہو. والروح ح فیہا بِإِذْنِ، اب یہاں پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں بِإِذْنِ یا بِإِذْنِ، ذال پر قلقلہ، یہ دونوں غلط ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر، اب یہاں میم دونوں ملیں گے آپس میں، رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر، اب اس کو بھی امر پڑھنا ہے، امر نہیں پڑھنا، میم پر زبر نہ آئے بلکہ جزم پڑھا جائے. سلام هي حتى مطلع الفجر، اب یہاں آگے ہے طو اور جیم، یعنی مطلع آگے الفجر، ان دونوں پر قلقلہ ہوگا، تو اس میں ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. پچھلی آیت میں ربهم من كل امر سلام، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کے لیے تین نقطے ڈالے جاتے ہیں قرآن پر، ان میں سے ایک پر رکنا لازم ہوتا ہے، یعنی چاہے تو آپ اس طرح کریں کہ ربهم من كل امر، اگر امر پر رکے ہیں تو پھر آگے آپ نے سلام هي حتى اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس کو چلائیں گے من كل امر سلام، یعنی ان دونوں میں سے آپ نے ایک جگہ پر لازم رکنا ہے جہاں یہ تین ڈاٹس آ جائیں، یہ لازم ہے. امر سلام یا امر، اور اس کے بعد سلام هي حتى مطلع الفجر، تو اس انداز سے اس کی تلاوت کی جائے گی. اب ہم اس کی قرات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی، پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت کو میں نے دونوں انداز سے پڑھ دیا ہے، جس طرح چاہیں آپ پڑھ لیں. اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.